श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अध्याय के 15वें श्लोक की चर्चा हम लोग कर रहे थे। 13वें श्लोक से ज्ञानी भक्त के लक्षण भगवान बता रहे हैं। जिज्ञासु को प्रयत्न से संपादनीय ज्ञानी के लक्षण होने के कारण जिज्ञासु के लिए साधन बन जाते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणयैव च इत्यादि से द्वेषादि राहित्य प्राणी मात्र के प्रति भगवान ने ज्ञानी का स्वभाव बताया है और ये हो जाता है साधक को प्रयत्न से संपादनीय होने से साधन। 14वें श्लोक में निरंतर संतोष और स्वरूप में ही चित्त का समाधान, शरीर इंद्रिय का संयम और स्वरूप विषयक दृढ़ निश्चय और भगवान में ही मन बुद्धि की स्थिति, ये सब स्वाभाविक होते हैं ज्ञानी के, ये बताया। तो ज्ञानी का जैसा स्वभाव है ऐसा स्वभाव साधक बनाने के लिए प्रयत्न करें, ये इस प्रकरण का विहित अर्थ है। तो स्वभावत ही ज्ञानी संतुष्ट होने के कारण ज्ञानी को किसी भी प्राणी से अपना कोई प्रयोजन संपन्न करना नहीं है, इसलिए स्वार्थपूर्ण प्रवृत्ति ज्ञानी की न होने के कारण कहते हैं ज्ञानी का आचरण स्वयं ऐसा होता है कि दूसरे के मन में उद्वेग उत्पन्न नहीं होता ज्ञानी के आचरण से। तो अन्य के मन को उद्विग्न करने वाले आचरण से रहित तो स्वभावतः ज्ञानी होता है, इसे यस्मान्नो द्विजते लोकः इससे बताया। और लोगों के किसी भी प्रकार के आचरण से ज्ञानी स्वयं भी उद्विग्न नहीं होता, इसे लोकान्नो द्विजते च यह इससे बताया। द्वितीय पाद से दूसरों के मन में उद्वेग हो ऐसा स्वयं आचरण नहीं करता और दूसरों के उद्वेग उत्पन्न करने योग्य आचरण से भी अपने मन को उद्विग्न नहीं होने देता। ज्ञानी का स्वभावतः ही मन उद्विग्न नहीं होता, ये लोकानो द्विजते च यह इससे कहा, क्योंकि इसका उत्तर दे चुके हैं प्रथम लक्षण बताते समय ही। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम का अर्थ कर दिया कि क्यों प्राणी मात्र के प्रतिकूल व्यवहार करने पर भी उनके प्रति द्वेष नहीं होता ज्ञानी का, तो इसलिए कि सब में आत्मबुद्धि है, सबको अपना स्वरूप समझता है। तो जैसे कई बार असावधानी से अपने ही आँख में अपनी अंगुली चली जाती है, आँख में पानी भी आता है, कष्ट होता है, लेकिन अपने अंगुली के द्वारा किए गए उस कष्ट प्रदायक व्यवहार से, प्रतिकूल व्यवहार से अंगुली के प्रति स्वयं के मन में उद्वेग नहीं होता, ऐसे ज्ञानी का भी अपने अंगुली आदि के तरह ही उन प्रतिकूल आचरण करने वाले लोगों के प्रति भाव होने से, आत्मरूप होने के कारण भगवान कहते हैं कि लोकान्न उद्विजते च यः। अज्ञानी को जिन निमित्तों से हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग होता है, वे बाह्य निमित्त उपस्थित होने पर भी ज्ञानी की मन बुद्धि इन विकारों से असंबद्ध स्वरूप में स्थित होने से ये हर्ष विषादादि ज्ञानी के चित्त में नहीं होते। ये सब के सब हर्ष, अमर्ष, भय, उद्वेग ये चित्त के धर्म हैं और ये अज्ञानी के चित्त में होते हैं, ज्ञानी के चित्त में नहीं होते हैं। इसलिए नहीं हो पाते कि अज्ञानी का चित्त इनके निमित्त से संश्लिष्ट होता है। हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग का निमित्त बाहर है और वो जो बाह्य निमित्त हैं उससे चित्त यदि संश्लिष्ट हो जाए तो निश्चित ही हर्षादि से युक्त होगा, लेकिन ज्ञानी इनके प्रति उदास रहता है, इनके प्रति उपेक्षा का भाव रखता है। इसलिए ज्ञानी के चित्त में हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग उत्पन्न नहीं होते, इनके निमित्त से चित्त जुड़ता नहीं है, क्योंकि मय्य अर्पित मनोबुद्धि है पूर्व श्लोक में बताया। तो इन चित्त में इनका उत्पन्न न होना ही इनके द्वारा जिनके चित्त में यह उत्पन्न नहीं हो रहे उनको मुक्त करना है। इसलिए भगवान ने कहा कि हर्षामर्ष भयोद्वेगैर मुक्तः। ऐसा जो भक्त है, यहाँ तीन बार यत शब्द का प्रयोग है, दो बार प्रथमांत है, लोकान्नो द्विजते च यह और हर्षामर्ष भयोद्वेगैः मुक्तो यह और एक पंचम्यंत है, यस्मात् लोको न उद्विजते। यहाँ पर इन तीनों यत शब्दों से जिसे लिया जा रहा है ज्ञानी को, भगवान कहते हैं स यानी वो ज्ञानी, ये तीन विशेषताएं जिसमें हैं, जिसका आचरण अन्य के मन में उद्वेग उत्पन्न करने वाला नहीं है, दूसरों के आचरण से स्वयं का मन भी उद्विग्न नहीं हो रहा है जिसका, और जो हर्षादि की निमित्त भूता परिस्थिति में भी हर्षादि से रहित चित्त वाला है, ऐसा भगवान को प्रिय है। भाष्यकार भगवान इस श्लोक का इसी प्रकार का अर्थ बता रहे हैं। तो भाष्य को देखा जाए, यस्मात् सन्यासिनो न उद्विजते यानी न उद्वेगम गच्छति न संतप्यते न संक्षुभ्यते लोकः। तो जिस समस्त प्राणियों को अभय दान देने वाले सन्यासी से संसार के कोई भी प्राणी को क्षोभ नहीं होता, वह भगवान को प्रिय है, उद्वेग है क्षोभ। तो जैसे दूसरों के मन में क्षोभ उत्पत्ति में ज्ञानी निमित्त नहीं बनता, ऐसे दूसरों के व्यवहार से अपने मन में भी उद्वेग का वो कर्ता नहीं बनता। इसे लोकानो द्विजते च यह इससे बताया। ये कह रहे हैं तथा लोकात् न उद्विजते च यह, स्वयं भी उद्वेग नहीं करता, उद्वेग दूसरे के उद्वेग का निमित्त नहीं बनता, स्वयं वैसा निमित्त दूसरों के द्वारा उपस्थापित करने पर उद्विग्न नहीं होता। हर्षामर्ष भयोद्वेग ही, इसमें हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग इन चारों में द्वंद्व समास हुआ है, उसका विग्रह करके बता रहे हैं। हर्षश्च अमर्षश्च भयंच उद्वेगश्च तैः हर्षामर्ष भयोद्वेगै मुक्तो यः, इन्होंने जिसे मुक्त कर दिया है, का मतलब ये जिसके चित्त में प्रकट नहीं हो रहे हैं हर्ष अमर्ष आदि, जिसके चित्त में प्रकट नहीं हो रहे हैं उसे कहा जाता है कि इन्होंने छोड़ दिया है, मुक्त कर दिया है। हर्ष क्या चीज है, तो हर्ष आदि का लक्षण बताते हैं भाष्कर भगवान की, हर्ष प्रिय लाभे अंतकरणस्य उत्कर्ष, जो उल्लास है अंतकरण में, उल्लास आत्मिका वृत्ति। हाँ, तो प्रिय पदार्थ की प्राप्ति में जो अंतकरण में एक उल्लास होता है उसे कहा जाता है हर्ष, चित्त की वृत्ति विशेष है। अमर्ष भी चित्त की वृत्ति विशेष ही है। अच्छा, पहले उत्कर्ष, उसे हर्ष का ही एक विशेषण है कि रोमांच अश्रुपातादि लिंग, यानी उत्कर्षो रोमांच अश्रुपातादि लिंग हर्ष, हर्ष का विषय। जब अंतकरण में हर्ष शब्दित उल्लास होता है तो रोमांच हो जाता है, आनंद से उल्लास से, मन में उल्लास हुआ वो बाहर प्रकट होता है रोमांच के रूप में, और आनंद अश्रु जिसको कहा जाता है, अश्रुपात आदि होते हैं। ये हैं हर्ष अंतकरणस्थ, तो जो हर्षात्मिका वृत्ति वो नहीं दिखेगी, उसका कार्य रोमांचन अश्रुपात आदि दिखते हैं, इनसे वो ज्ञापित होता है हर्ष, इसलिए इनको कहा जाता है लिंग। लीनम यानि आच्छन्नम अर्थम गमयति ज्ञापयति यत्तल लिंगम, ऐसी उत्पत्ति करते लिंग शब्द की, वो आवृत्त अर्थ को, अज्ञात अर्थ को जो ज्ञापित करें, तो उल्लास मन में हो जाता है, तो रोमांच अश्रु आदि बाहर आते हैं और वो दिखते हैं, उनको देख करके मनस्थ उल्लास हर्ष शब्दित ज्ञापित होता है। इसलिए ये रोमांचन अश्रुपातादि है लिंग यानी ज्ञापक, जिस उत्कर्ष के उस उत्कर्ष को कहा जाता है रोमांचन अश्रुपातादि लिंग उल्लास मनस्थ, वो हर्ष है। यह हर्ष अज्ञानी के मन में ऐसी बाह्य परिस्थिति आ जाए तो होता है, ज्ञानी में नहीं होता। अमर्ष अने असहिष्णुता, अमर्ष कहते हैं, मर्ष तो कहा जाता है सहनशीलता को, अमर्ष है असहनशीलता असहिष्णुता, दूसरों के उत्कर्ष को सहन न कर पाना अमर्ष है। और इससे ये अमर्ष रहता है अज्ञानी में, और ये अमर्ष ज्ञानी को मुक्त कर देता अपने से, क्या मतलब ज्ञानी के चित्त में ये अमर्ष नहीं होता। भयम यानी त्रास और उद्वेग है उद्विग्नता, तो ये तैहि मुक्तो यह, इनसे जो मुक्त है इनसे रहित है उसे कहा जाता है भगवान का प्रिय भक्त। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि समे प्रिय। 16वें श्लोक का उच्चारण किया जाए, अनपेक्ष सुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रियः। अनपेक्ष अज्ञानी के अपेक्षणीय जो पदार्थ हैं उन अपेक्षणीय पदार्थ के विषय में भी जिसके चित्त में अपेक्षा नहीं है स्पृहा नहीं है, उनके विषय में भी जो निस्पृह है उसे कहा जाता है अनपेक्ष। अपेक्षा कहते हैं स्पृहा को, अभिलाषा को, आकांक्षा को। तो अज्ञानी को अनुकूल चेतन अचेतन पदार्थ की अपेक्षा होती है, आकांक्षा होती है, यह हमें प्राप्त होकर के। लेकिन ज्ञानी तो किम इच्छन कश्य कामाय शरीरम अनुसंद्वरेत अनुसार अपने स्वरूप में ही नित्य तृप्त होने के कारण बाह्य पदार्थ जो अज्ञानी के लिए अपेक्षणीय है तद विषयक अपेक्षा से रहित होता है, अनपेक्ष कहलाता है। अपेक्षा अज्ञान का कार्य है, अज्ञानी का चित्त अपेक्षा से रहित नहीं होता, और ज्ञानी है तो ज्ञानी का पहला लक्षण है अपेक्षा राहित्य। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, इससे भगवान ने स्थित प्रज्ञ का पहला लक्षण ही बताया कि स्थित प्रज्ञ के मन में कोई कामना नहीं होती, उसका हान होता है। केवल हान ही नहीं प्रहाण होता है, प्रहाण का अर्थ होता है आत्यंतिक निवृत्ति, आत्यंतिक का अर्थ है समूल निवृत्ति। तो काम का मूल है अध्यास। अनात्मा शरीरादि में आत्माभिमान के बिना कामना नहीं हो सकती। निद्रा में अध्यास का मूल स्वरूप विषयक अज्ञान होने पर भी कामना का साक्षात कारण जो है आपका क्या नाम अध्यास वो न होने से कोई कामना नहीं होती। तो कामना का स्वप्न में और जागृत अवस्था में अज्ञानी में कामनाएं होती हैं अनात्मा शरीर आदि में आत्माभिमान होने के कारण। इसलिए कामना का साक्षात कारण है कार्य अविद्या, जिसे कहा जाता है अध्यास, और उसका भी कारण है मूल अज्ञान अध्यास का। तो ये रहेगा, ये बाधित नहीं होगा, तो कामना जरूर रहेगी। लेकिन ज्ञानी क्या, तो अध्यास समूल अध्यास बाधित होने के कारण, निवृत्त होने के कारण, जब कारण ही नहीं है, निमित्त ही नहीं है, तो निमित्तापाये नैमित्तिकस्यापि अपाये के अनुसार निमित्त का अभाव होने से नैमित्तिक जो कामना है, अपेक्षा है, वह नहीं होती है। हाँ, कारणाभाव कार्याभाव। तो अध्यास ज्ञानी में न होने के कारण ज्ञानी अपेक्षा रहित है, अनपेक्ष है। ये अपूर्णता का द्योतक है अपेक्षा, ज्ञानी पूर्ण है। और शुचि ही यानी शुद्धि, बाह्य स्नानादि से होने वाली शुद्धि से भी युक्त है, और जो अंतर शुद्धि है राग द्वेषादि राहित्य उनसे भी युक्त है। तो बाह्याभ्यंतर शुद्धि से जो युक्त है शुचि है, और दक्ष है। दक्ष कहा जाता है तत्काल प्राप्त परिस्थिति में उचित निर्णय लेने की शक्ति से युक्त जो होता है उसे दक्ष कहते हैं। तो तत्काल प्राप्त परिस्थिति में यथार्थ उचित निर्णय लेने का और उस परिस्थिति के अनुकूल कार्य करने का जो सामर्थ्य है वो दक्षता है, और उस सामर्थ्य से युक्त दक्ष कहलाता है। ज्ञानी का ये विशेषण भगवान दे रहा है दक्ष। ज्ञानी को तो समस्त जगत को अपने इशारे से नचाने वाली प्रकृति को भी पार करना होता है। सारा जगत केवल मनुष्य ही नहीं, देवादि भी जिसके अधीन है, जिसकी कठपुतली बने हुए हैं, उस प्रकृति को भी अपने वशीभूत करना है। उसके लिए तो बहुत अधिक दक्षता की जरूरत होती है। व्यावहारिक कार्य करने के लिए भी दक्षता की जरूरत है, लेकिन व्यावहारिक दक्षता से भी बहुत अधिक दक्षता की अपेक्षा है व्यवहार में ही फंसाए रखने वाली और देवादि को भी अपने अधीन रखने वाली माया पर भी, जिसे विजय प्राप्त करनी है। उसे तो प्रतिपल उपस्थित होने वाली परिस्थिति में उचित निर्णय पूर्वक उचित कार्य ही करते रहना होता है, साधन कुछ न कुछ। है तो कि एक क्षण भी प्रकृति को नहीं लगता संसार में डुबाने के लिए। तो इसलिए दक्षता की बहुत अधिक जरूरत होती है, और ज्ञानी स्वभावतः दक्ष होता है, साधक को अपनाना होता है यह गुण प्रयत्न से दक्षता, इसलिए कहते हैं दक्ष सर्वारम्भ तो सूची दक्ष उदासीन। तो जो उदासीन भाव रखता है का मतलब संसार में दो पक्ष उपस्थित हैं, तो उन दो पक्षों में से किसी के प्रति राग किसी के प्रति द्वेष नहीं रखता, वैसे उदासीन व्यक्ति होता है। उदासीन उसे कहते हैं कि सामने दो व्यक्ति लड़ रहे हैं, उनमें से किसी का पक्ष ले रहा है और एक का नहीं ले रहा है, तो उसके प्रति एक उसको दक्ष उदासीन नहीं कहा जाता। उदासीन तो दोनों को भी, कोई भी हारे या जीते, किसी के प्रति न किसी के हार के प्रति न किसी के जीत के प्रति उसे कोई संकल्प है न विकल्प है। हाँ, पक्षपात राहित्य उदासीन है। और गत व्यथ, तो व्यथा कहते हैं भय को, तो जिसका भय व्यथा दुख निकल गया है वो है गत व्यथ, व्यथा से रहित। नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? आपको कैसे विरोध प्रतीत हो रहा? तो दो पक्ष हैं, उनमें पक्षपात जो करता है उसे कहा जाता है उदास नहीं है। तो ये पक्षपात यहाँ तो सर्वभूतानाम सबके साथ अन्वय है। सर्वभूतानाम जैसे अद्वेष्टा है ऐसे सर्वभूतानाम मैत्र भी है। तो मित्रता ये नहीं कि जो अपने अनुकूल है उसके प्रति मित्रता का व्यवहार कर रहा है और जो अनुकूल नहीं है उसके प्रति मित्रता का व्यवहार नहीं है, ऐसा नहीं। तो इसलिए उदासीनता और ये दोनों चल जाते हैं, सबके लिए हित निंदक सर्वभूत हिते रथ हैं। तो उदासीनता के साथ इसका विरोध नहीं है, किसी के प्रति दया करे किसी के प्रति दया न करे, दो व्यक्ति हैं दुखी, समान दुखी हो रहे हैं, उनमें से एक के प्रति तो करुणा का भाव लाएं और एक के प्रति उदास रहें, तब तो ये उदासीनता और करुणा आपस में विरोधी है। लेकिन दुखी जो भी हैं, शत्रु पक्ष भी दुखी है मित्र पक्ष भी दुखी है, तो अज्ञानी दोनों के प्रति एक जैसा करुणा का भाव नहीं रख सकता, लेकिन ये दोनों के प्रति एक जैसा करुणा का भाव रखेगा, इसलिए उदासीनता नहीं मानी जाएगी, उदासीनता उसके विरोधी नहीं मानी जाएगी। तो गतव्यथ, और एक विशेषता बताते हैं कि सर्वारंभ परित्यागी, सर्वे च ते आरंभाश्च इति सर्वारंभा। आरंभ कहते हैं सकाम कर्मों को, विहित सकाम कर्म, और एक दो नहीं सभी विहित सकाम कर्म, और उनका परितः त्याग जिसका शील है, शील अर्थ में एणिनी प्रत्यय है, सर्वारंभान परित्यजति तच्छील, सर्वारंभ परित्यागी, उष्णम भुंगते तच्छील, गरम गरम खाना जिसका स्वभाव है उसे उष्ण भोजी कहते हैं। ऐसे सर्वारंभ परित्यागी इस लोक या परलोक में किसी लौकिक प्रयोजन विशेष को विशेष की कामना से प्रेरित होकर के होने वाले जो भी कर्म है उन सब कर्मों का त्याग जिसका शील है स्वभाव है वो है सर्वारंभ परित्यागी। ऐसा जो भगवान का भक्त है अनपेक्षादि अनपेक्षत्वादि विशेषता वाला भगवान कहते हैं समय प्रिय आर्त अर्थार्थी और जिज्ञासु भक्त प्रिय हैं लेकिन ये अत्यर्थ प्रिय है प्रियतम है ये क्योंकि ये मेरा स्वरूप है मेरे में जो जो विशेषताएं होती हैं उन विशेषताओं वाला है ये इसलिए मुझे अति प्रिय है। मैं भी कर्म करता हूँ लेकिन तद विषयक स्पृहा से रहित होता हूँ अनपेक्ष हूँ ये भी अनपेक्षा है। मैं भी दक्ष हूँ ये भी दक्ष है ऐसी कई एक विशेषता सारी विशेषता एक प्रकार से भगवान की ज्ञानी में है और भगवान को अपने से अलग समझता ही नहीं है ज्ञानी इसलिए ज्ञानी के निरपेक्ष प्रेमास्पद भगवान होने से भगवान का भी निरपेक्ष प्रेमास्पद ज्ञानी ही है। तो भाष्य को देखिए देहेन्द्रिय विषय संबंधादिषु अनपेक्षा अपेक्षा विषयेषु अनपेक्षो यानी निष्प्रिय जिनके विषय में अज्ञानी को अपेक्षा होती है वे अज्ञानी के अपेक्षा के विषय कहलाते हैं वे हैं देहेन्द्रिय विषय संबंधादि। वो दो प्रकार के चेतन अचेतन वो सभी आदि शब्द से लेने हैं उनके विषय में जो निष्प्रिय है स्प्रिया रहित है आकांक्षा रहित है और सूची ही यानी बाह्यन आभ्यंतरेण च शौचेन संपन्न तो बाह्याभ्यंतर शुद्धि से युक्त है और दक्ष है का अर्थ है प्रत्युत्पन्नेषु कार्येषु सद्यो यानी यथावत प्रतिपत्तुम समर्थ। तो प्रत्युत्पन्न जो कार्य है तत्काल कोई परिस्थिति प्राप्त हो गई कर्तव्य प्राप्त हुआ तो उसके विषय में उचित निर्णय पूर्वक उसका संपादन सामर्थ्य दक्षता कहलाती है। तो उदासीनो न कस्यचित मित्रादेहे पक्षम भजते यह स उदासीनो यति। तो लोक में दो पक्ष हैं उनमें से किसी भी पक्ष का वो पक्षपाती नहीं है जो दोनों के प्रति समान भाव रखने वाला और गतव्यथो यानी गतभय सर्वारंभ परित्यागी आरभ्यन्ते इति आरंभा। आरंभ शब्द का अर्थ कर्म है तो कर्म कैसे अर्थ हुआ तो कहते आरभ्यन्ते इति आरंभा। तो जिनका आरंभ किया जाता है लौकिक कामना से प्रयुक्त होकर के कर्ता जिनका प्रारंभ करता है उन्हें आरंभ कहते हैं कर्म अर्थ में प्रत्यय है इसलिए। अर्थात कहते इह अमुत्र फल भोगार्थानि काम हेतुनि कर्माणि आरंभा सर्वारंभा। तो वो आरंभ शब्द का अर्थ क्या निकला, तो कहते हैं इह अमुत्र फल भोगार्थानि काम हेतुनि कर्माणि। इस लोक के या परलोक के फल के भोग के लिए किए जाने वाले कर्म आरंभ शब्द का अर्थ है, का मतलब सकाम कर्म, और वे सभी सकाम कर्म सर्वारंभ कहलाएंगे, और उनका परित्याग करना जिसका स्वभाव है। तो सर्वारंभातान परित्यक्तम, परित्यक्तुम होना चाहिए, उकार की मात्रा छूट गई है। तान परित्यक्तुम शीलम अस्य इति सर्वारंभ परित्यागी, तो उनको उनका परित्याग करना जिसका शील है, स्वभाव है, ऐसा जो है, कहते हैं यो मत भक्त समय प्रिय, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। सत्रहवें श्लोक का उच्चारण किया जाए, किंच यो नरिष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यः समे प्रियः। तो इष्ट पदार्थ के प्राप्त होने पर अज्ञानी हर्षित होता है, हृष्यति, लेकिन कहते हैं मेरा जो प्रिय भक्त है, मुझे प्रिय वो है जो लौकिक इष्ट प्राप्त होने पर भी हर्ष रूप विकार से विकृत चित्त जिसका नहीं होता, वो भगवान कहते हैं समय प्रिय, वो मेरा प्रिय भक्त है। और प्रारब्ध के अनुसार अनिष्ट पदार्थ का संयोग हुआ, प्राप्ति हुई, तो अज्ञानी के चित्त में द्वेष होता है, लेकिन भगवान कहते हैं जिसका चित्त प्रतिकूल परिस्थिति में द्वेष नहीं करता है, तो वह मुझे प्रिय है। राग द्वेष रूप विकार से विकृत चित्त जिसका नहीं होता। अनुकूल प्रतिकूल पदार्थ के संयोग में तो हर्ष और द्वेष ये विकार होते हैं अज्ञानी के चित्त में, ज्ञानी का चित्त उनसे रहित है। अनुकूल पदार्थ के प्रिय पदार्थ के वियोग में शोक रूप विकार से विकृत होता है अज्ञानी का चित्त, और प्रिय पदार्थ की अप्राप्ति में, अप्राप्त प्रिय पदार्थ की प्राप्ति की आकांक्षा से युक्त रहता है अज्ञानी का चित्त। लेकिन कहते हैं ज्ञानी का जो प्रिय है प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त था, बाद में उसका वियोग हुआ, तो उस स्थिति में ज्ञानी न सोचती, अज्ञानी को प्रिय पदार्थ के वियोग काल में शोक होता है, ज्ञानी को कहते हैं कि न सोचति, प्रिय पदार्थ के योग निमित्तक शोक से रहित जिसका चित्त है, भगवान कहते हैं वो मुझे प्रिय है। अज्ञानी को प्रिय अप्राप्त प्रिय पदार्थ की आकांक्षा होती है, ज्ञानी को अप्रिय अप्राप्त प्रिय पदार्थ की आकांक्षा नहीं होती, इसलिए अज्ञानी को कहते हैं, ज्ञानी को भगवान कहते हैं कि वो समय प्रिय न कांक्षेति, यो यह न कांक्षेति यानी अप्राप्तम प्रियम न इच्छति समय प्रिय, वो मुझे प्रिय है। सुबह और सुबह शुभ परित्यागी, शुभ है पुण्य कर्म, अशुभ है पाप कर्म, और पुण्य पापात्मक कर्म का परित्याग करना जिसका शील है, स्वभाव है, उसे शुभाशुभ परित्यागी कहते हैं। का मतलब अहंकर्ता ऐसा अभिमान नहीं करता, पुण्य कर्म के साथ या पाप कर्म के साथ अहम करो में इस अभिमान पूर्वक यदि शरीर इंद्रिय मन के व्यापार होंगे तो अभिमानी को उसका फल भोगना होता है, अभिमान करने वाले को। इसलिए एक प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि शुभाशुभ परित्यागी, शरीर इंद्रिय मन के द्वारा जो क्रियाएं हो रही हैं उनको नहीं मैं कर रहा हूं ऐसा मानता, और उनकी फलाकांक्षा भी नहीं रखता, इसलिए इनसे अलिप्त ही रहता है, ये स्वभाव है। यद्यपि सर्वारंभ परित्यागी, अभी पूर्व श्लोक में ही कहा उसी से एक अर्थ है, लेकिन वहां पर तो सभी सकाम कर्म सर्वारंभ शब्द से लिए गए, उनका परित्याग तो प्राप्त हुआ, फिर विहित जो सकाम कर्म है उसका मात्र त्याग करता है, तो बाकी जो है निषिद्धादि वो करेगा, तो बाकी निषिद्ध भी नहीं करेगा, और स्वयं के प्रयोजन के लिए नित्य नैमित्तिकादि भी नहीं करेगा, स्वयं के प्रयोजन के लिए इसलिए नहीं करेगा कि उनका प्रयोजन वैराग्य मात्र होता है, इनसे जिस प्रयोजन की सिद्धि होनी है वह प्रयोजन बहुत पहले ही उसे प्राप्त है, इसलिए स्वयं के किसी प्रयोजन विशेष को सिद्ध करने के लिए कोई भी शुभ कार्य कर रहा हो ऐसा नहीं। जो मुमुक्षु है उसे तो यदि कर्म निवर्त्य निष्काम कर्म निवर्त्य दोष चित्त में है तो उसका अपना प्रयोजन है उस दोष की निवृत्ति, चित्त की शुद्धि, उसके लिए कर्म करने की आवश्यकता है। लेकिन कर्म का जो फल है निष्काम कर्मों का भी चित्त शुद्धि रूप, वह इसकी हो चुकी है। जो ज्ञानी है, कृतार्थ है, वह अपने प्रयोजन के लिए शुभ और अशुभ शब्दित पुण्य पापादि कर्मों से कर्मों का परित्याग ही करता है। तो शुभाशुभ परित्यागी और भक्तिमान है, भक्ति है परमात्मा का ही मैं के रूप में चिंतन, वो स्वभावत ही होता है, इसलिए स्वभाव है उसका, परमात्मा तो मैं के रूप में स्फुरित हो ही रहा है ज्ञानी को, इसलिए ज्ञान रूपा जो भक्ति है उससे युक्त है निरंतर, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। भाष्य है, यो न ऋष्यति इष्ट प्राप्तो, इष्ट प्राप्ति में हर्षात्मक विकार से रहित चित्त है जिसका, भयोद्वेगैर मुक्त, तो वो तो प्रिय और इष्ट एक ही है। और न द्वेष्टि, अनिष्ट प्राप्तो न द्वेष्टि, और न सोचति, यानी प्रिय योगे न सोचति, प्रिय का वियोग होने पर शोक रूप विकार से विकृत नहीं होता। और न च अप्राप्तम कांक्षति, अप्राप्त प्रिय की आकांक्षा से रहित है। शुभाशुभे कर्मणि परित्यक्तुम शीलम अस्य इति शुभाशुभ परित्यागी, स्वयं के प्रयोजन निमित्तक शुभाशुभ फल यानी शुभाशुभ यानी पुण्य पापात्मक कर्म स्वयं के प्रयोजन निमित्तक त्यागना ही जिसका शील है, स्वभाव है। भक्तिमान यह समय प्रिय, तो जो भक्तिमान है यानी ज्ञान रूपा भक्ति से युक्त है वह भगवान को प्रिय भक्त है। 18वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। समह शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समासंग विवर्जितः। तो उदासीन जैसा दो पक्ष में समान होता है, तो ये उदासीन है स्वयं, इसलिए शत्रु पक्ष में और मित्र पक्ष में समान रहेगा। जो अज्ञानी होता है वह शत्रु पक्ष में द्वेष भाव से युक्त होगा, मित्र पक्ष में राग से युक्त होगा। राग द्वेष आदि से युक्त अज्ञानी का चित्त रहेगा शत्रु पक्ष मित्र पक्ष के विषय में, ज्ञानी का शत्रु पक्ष और मित्र पक्ष के विषय में राग द्वेषादि रूप विकार से विकृत चित्त नहीं होगा। अज्ञानी का मान हो जाए, सम्मान हो जाए, तो हर्ष रूप विकार से विकृत चित्त होगा, और अपमान हो जाए तो विषाद रूप विकार से विकृत चित्त होगा, निर्विकार नहीं रहेगा। समह पद का इधर भी अन्वय करना है, तो जैसे शत्रु पक्ष और मित्र पक्ष के विषय में समान है, ऐसे शत्रु पक्ष के द्वारा जो अपमानित करने वाला व्यवहार हुआ, अपमान हुआ, तो उस पक्ष में भी, उस समय भी, और जो मित्र पक्ष हैं उनसे सम्मान किया गया उस पक्ष में भी, उस समय भी चित्त एक जैसा रहे, तो माना जाता है मान अपमानयो हो समः, हर्ष और विषाद रूप विकार रहित चित्त मान अपमान के समय। और शीतोष्ण सुख दुख रूप जो द्वंद्व है, शीतोष्ण ये उपलक्षण है अन्य सुख दुखादि के निमित्त के, शीतोष्णादि का फल है सुख दुखादि, और शीतोष्णादि हैं सुख दुखादि के निमित्त, हाँ विषय सप्तमी या सती सप्तमी भी कर सकते हैं। तो शीतोष्णादि का, शीतोष्णादि से उपलक्षित सुख दुख के द्वंद्व रूप निमित्त के उपस्थिति में, उपस्थित होने पर भी, और उनका फल जो सुख दुख हैं उनकी स्थिति में भी सम है, निर्विकार चित्त है, ऐसा जो है वो कैसे हो सकता है? बाहरी परिस्थितियां विषम आ रही है लेकिन चित्त समान भाव में है, कहते हैं हो सकता है यदि बाहरी परिस्थिति से चित्त संग न करें तो समान भाव में रह सकता है, बाहरी परिस्थिति से जुड़ जाएगा तब तो समान भाव में नहीं रह सकता। इन सब का हेतुभूत हेतुगर्भ विशेषण है संगवर्जित, क्योंकि वो संगवर्जित है, संग विवर्जित। तो संग कहते हैं बाहरी संबंध को परिस्थिति के साथ, बाह्य परिस्थितियों के साथ जो संबंध है चित्त का उससे रहित है। इसलिए ये शत्रु पक्ष, मित्र पक्ष, मान अपमान, शीतोष्णादि इन की प्राप्ति में भी असंग रह, क्या नाम, समभाव में चित्त रह सकता है। उसके लिए पहले असंगता का अभ्यास यानी असंगता का स्वभाव होना चाहिए। ज्ञानी असंग है। अभी दो श्लोक हैं, इनकी चर्चा हम लोग कल करेंगे।